इतना कहकर युग ने अपनी बाइक की चाबी उठाई और बाहर आ गया। युग ने बाइक स्टार्ट की और अभिमान पीछे बैठ गया। अभिमान बाइक बहुत कम यूज करता था, ना के बराबर, लेकिन आज बेचारे के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए बाइक पर आना पड़ा। आधे घंटे में युग ने बाइक उसी अपार्टमेंट के बाहर रोकी जहाँ आराध्या रहती थी। अभिमान बाइक से उतरा और बोला, मैं अब सीधा अंदर जाऊंगा और आराध्या के सामने जाकर कहूंगा, आराध्या मुझे माफ कर दो। युग ने बाइक स्टैंड पर लगाई और बोला, हाँ, और आराध्या कहेगी, आइए मेरे प्रीतम, तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई हैं, आइए ना, मैं तो कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। अभिमान ने पलटकर युग को देखा और बोला, तू ये सही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है, मैं तो अपने घर के बड़ों से ही परेशान हूँ, ऊपर से तू कुछ अच्छा नहीं बोल सकता। युग बोला, अच्छा ही बोला है, भाभी तो और भी ज्यादा कड़वे शब्द कहेगी। अभिमान ने एक बियर पी रखी थी, इसीलिए उसे हल्का सा नशा था, इसीलिए वो थोड़ा सा शेर भी बन गया था। अभिमान ने युग को देखकर कहा, कड़वे कहेगी तो सह लूंगा, लेकिन माफी तो आज ही मांग कर रहूंगा। इतना कहकर अभिमान अपार्टमेंट के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी युग ने भाग कर उसका हाथ पकड़ा और वापस से खींच कर बाइक के पास लेकर आया। फिर उसने अभिमान को देखकर कहा, कल पिट कर आया था ना, आज फिर पिटना है। अभिमान हैरानी से युग को देखकर बोला, आज नहीं पीटूंगा, कोशिश करूंगा अनिरुद्ध से अच्छे से बात करूं। युग ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तेरी कोशिश मैंने देखी हुई है, तू रुक जा, मैं कुछ सोचता हूं। फिर कुछ सोचकर उसने अपना फोन निकाल लिया। अभिमान बोला, क्या कर रहा है तू? युग ने कहा, आराध्या को फोन कर रहा हूँ, वो बाहर आएगी। अभिमान बोला, वो नहीं आएगी, मैं उसे कई बार कॉल कर चुका हूँ, वो मेरा कॉल रिसीव भी नहीं कर रही। युग बोला, तभी तो अपने फोन से कर रहा हूँ, मेरा रिसीव करेगी, रुक अभी बात करते हैं। युग ने आराध्या को कॉल किया और आराध्या ने फोन रिसीव कर लिया। ये देखकर अभिमान बहुत ज्यादा हैरान हुआ। युग कुछ बोलता उससे पहले अभिमान ने युग से फोन ले लिया और नाराज होते हुए बोला, ए गिलेरी, तुमने मेरा फोन तो रिसीव नहीं किया, इस गधे का क्यों कर लिया? आराध्या, जो कि अभिमान की आवाज सुनकर हैरान थी, उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें युग का नंबर ही फ्लैश हो रहा था। आराध्या को गुस्सा आ गया और उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होते ही अभिमान ने मासूम सा चेहरा बनाकर युग की तरफ फोन बढ़ा दिया। युग गुस्से में बोला, नहीं, कर ले बात, अच्छे से कर ले, एक तो मैं तेरी सेटिंग करा रहा हूँ, ऊपर से बीच में टांग अड़ा रहा है, पड़ा ली टांग, कर ली बात। अभिमान कुछ नहीं बोला। युग ने गुस्से में अभिमान की हथेली से अपना फोन उठा लिया और फिर अभिमान को देखकर बोला, पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद तुम बीच में बोलोगे। अभिमान ने किसी मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। युग ने फिर से फोन मिलाया, आराध्या ने फोन नहीं उठाया। युग ने एक मैसेज किया, मुझे बात करनी है आराध्या, प्लीज फोन उठा लो, प्लीज भाभी, प्लीज मेरी प्यारी भाभी, भाभी मुझसे तो गलती नहीं हुई है ना, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मुझसे किस बात की नाराजगी, प्लीज अपने देवर की इतनी सी बात तो मानोगी। युग बहुत देर तक आराध्या के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन आराध्या ने रिप्लाई नहीं किया। युग ने एक बार फिर फोन मिलाया, इस बार आराध्या ने फोन रिसीव कर लिया। आराध्या बोली, मुझे अभिमान से बात नहीं करनी, सुना तुमने, मुझे इस खड़ूस इंसान से बात नहीं करनी। युग बोला, मैं बात करवाऊंगा भी नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनोगी ना। आराध्या मुंह फुलाकर बोली, कहो क्या बात है। युग ने फोन लाउड स्पीकर पर डाल दिया और बोला, तुम्हें पता है कल मैं और अभिमान दोनों आए थे। आराध्या बोली, हाँ पता है, और ये भी पता है कि भाई ने अभिमान को बहुत मारा। अभिमान गुस्से में बोला, मैंने भी तुम्हारे भाई को बहुत मारा, गिलेरी शर्म नहीं आती, तुम्हारा पति पिट गया और तुम खुश हो रही हो। आराध्या ने अभिमान के जवाब का रिप्लाई नहीं किया, बल्कि गुस्से में युग से बोली, युग मैंने कहा ना मुझे अभिमान से बात नहीं करनी। युग ने अभिमान को देखकर डांटते हुए कहा, तू शांत हो जाना। फिर उसने फोन की तरफ देखा और बोला, मुझसे तो बात करोगी ना। आराध्या बोली, कहो क्या बात करनी है, जल्दी कहो। युग बोला, अभिमान को अपने किए पर पछतावा है, उसने जो किया वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो शिवाय मामू ने दूर कर दी, अब वो दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभिमान को एक मौका देना चाहिए? आराध्या ने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभिमान को एक मौका देना चाहिए, और कौन सा मौका, मैं किसी को कोई मौका नहीं देना चाहती। अपने भाई से कहो मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूं, अपने परिवार में हूं, वो भी अपने परिवार में जाकर खुश रहे। उसने जब मुझे निकाला था ना, तो मेरे मुंह पर कहा था कि कभी मुझे अपनी जिंदगी में वापस लेकर नहीं आएगा, और मैंने भी बहुत गुस्से में कहा था कि वो खुद को गोली मार लेगा, तो भी मैं वापस नहीं आऊंगी, तो बेहतर होगा तुम अपने भाई को समझाओ, ना कि मुझे फोन करके अपने भाई की दुहाई दो, समझे? इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया। फोन कट होते ही अभिमान ने बच्चे जैसा मुंह बनाकर युग को देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना बीच में मत बोल, क्यों बोला बेवकूफ, ये भगवान, मैं कहां फंस गया, कहां फंसा दिया मुझे मेरे परिवार ने। थोड़ी देर तक युग का भी दिमाग खराब रहा, वो भी जानता था ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। युग ने फिर अभिमान को देखकर कहा, देखो मैं एक बार और आराध्या भाभी को बाहर बुलाने की कोशिश करता हूँ, तुम प्लीज कुछ भी करके ना उन्हें मना लेना, बेशक उनके पैरों में गिर जाना। अभिमान ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। बेचारा इस मामले में थोड़ा शरीफ था, उसे नहीं पता था लड़कियों से कैसे बात की जाती है, वो तो बचपन से ही आराध्या से लड़कर बड़ा हुआ था। युग ने एक बार फिर फोन मिलाया, इस बार आराध्या ने फोन रिसीव नहीं किया। युग ने फिर से फोन मिलाया और फिर आराध्या ने फोन उठाकर कहा, युग बार बार परेशान करना बंद करो, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी तो तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है। युग बोला, प्लीज भाभी एक बार बाहर आकर इसकी बात सुन लो, दो दिन से खाना नहीं खाया इसने। ये सुनकर अभिमान ने हैरानी से युग को देखा, उसे अच्छे से याद था कि बियर पीने से पहले उन्होंने ठूस ठूस कर खाना खाया था। प्यार अपनी जगह और भूख अपनी जगह, और वैसे भी अभिमान की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी, अब उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी। बस टेंशन थी तो इस बात की कि उसे अपनी बीवी को घर लेकर आना है। युग ने भी लड़कों वाला हथियार निकालते हुए कहा, भाभी सच कह रहा हूँ, जब से इसे पता चला है कि सारी गलती इसकी है तब से इसने खाना नहीं खाया। कल ही अनिरुद्ध के साथ हाथापाई में इसे बहुत चोट आई, उल्टे हाथ में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी जिद लगाए बैठा है कि आराध्या से मिलना है। एक बार प्लीज बाहर आ जाओ, बेशक गुस्सा ही कर लेना, लेकिन एक बार इससे बात तो कर लो, बहुत बुरी हालत हो गई है इसकी, प्लीज एक बार बाहर आ जाओ। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, तुम्हें याद है शादी के वक्त जब बड़ी माँ ने एक रस्म के वक्त कहा था कि देवर भाभी से कुछ भी मांग लेता है, और तब मैंने कहा था कि आराध्या कभी वक्त आएगा तो मांग लूंगा, आज मांगता हूँ, प्लीज एक बार मिलने आ जाओ, मेरी एक बार बात मान लो। मैं जानता हूँ इसने बहुत गलत किया है, एक बार आ जाओ, बेशक इसे डांट कर ही चली जाना, प्लीज आ जाओ। कुछ सोचकर आराध्या बालकनी में आई, उसने बालकनी से अभिमान और युग को देखा तो युग ने हाथ जोड़ लिए, अभिमान ऐसे ही खड़ा रहा। युग ने अभिमान को कोनी मारी तो अभिमान ने भी झट से हाथ जोड़ लिए। आराध्या ने फोन कट कर दिया, वो कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाने लगी, वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, अपने भाई के खिलाफ नहीं होना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन बेचैन हो गया। ये सुनकर कि अभिमान ने दो दिन से खाना नहीं खाया, आखिर था तो उसी का पति, और अभिमान को तो आराध्या से शायद ठीक से प्यार भी नहीं था, लेकिन आराध्या तो करती थी, बहुत प्यार करती थी। आराध्या को अब थोड़ी सी टेंशन होने लगी, पहले तो उसे यकीन नहीं आया कि अभिमान ने दो दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन जिस तरीके से युग गिड़गिड़ा रहा था उस हिसाब से तो लग रहा था कि शायद अभिमान ने सच में खाना नहीं खाया। आराध्या अपने कमरे में चक्कर लगाने लगी, इतने में युग का फिर से फोन आया, आराध्या ने फोन रिसीव नहीं किया, युग ने फिर से फोन किया। आराध्या ने इस बार फोन रिसीव करके कहा, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, मुझे किसी से मिलना नहीं है, किसी से भी नहीं। युग भरे गले से एक्टिंग करता हुआ बोला, ऐसा मत कहो भाभी, प्लीज ऐसा मत कहो, उसे अपने किए पर पछतावा है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी ने उसे भड़का दिया था, किसी ने आपके खिलाफ सबूत दिखाए थे जिस वजह से इसने ये सब कर दिया, पर इसे अब अपने किए पर पछतावा है, प्लीज एक बार आकर मिल लो, वादा करता हूँ दोबारा परेशान नहीं करेगा, प्लीज एक बार आके मिल लो। प्लीज भाभी अपने देवर की इतनी बात नहीं मानोगी, इतना तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है ना, बचपन से साथ में ही खेल कूद कर बड़े हुए हैं, याद है ना एक बार मैंने अपने केक का आधा हिस्सा भी तुम्हें खिला दिया था। आराध्या को याद नहीं था, वो तो कितनी बार मेंशन गई थी, हो सकता है बचपन में कभी युग ने उसे अपने केक का आधा हिस्सा खिलाया हो, युग को ही कौन सा याद था, उसने भी हवा में तीर मारा था। ये सोच कर कि अगर वो ऐसी इमोशनल बात करेगा तो आराध्या एक बार तो अभिमान से मिलने के लिए तैयार हो जाएगी, कुछ सोचकर आराध्या बोली, ठीक है आ रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि अभिमान को माफ कर दूंगी, मर जाऊंगी लेकिन अभिमान को माफ नहीं करूंगी। युग और ज्यादा एक्टिंग करते हुए बोला, ऐसा मत कहो भाभी, मरे आपके दुश्मन, बस एक बार मिलने आ जाओ वरना अभिमान जरूर मर जाएगा। आराध्या को अब गुस्सा आ रहा था, वो अभिमान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, जब जब उसका जिक्र होता था तब तब उसे वो रात याद आती थी जब अभिमान ने उसे इंसल्ट करके घर से निकाल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद भी थी कि अभिमान की मिसअंडरस्टैंडिंग जब दूर होगी तो वो पक्का उसे लेने आएगा, या कह सकते हैं उसके दिल को पता था कि अभिमान वापस जरूर आएगा। और अब जब वो आ गया था तो आराध्या का दिल बेचैन हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कुछ सोचकर आराध्या ने फोन कट किया और अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई, अनिरुद्ध अभी तक आया नहीं था, शायद यही सही टाइम था अभिमान से मिलकर आने का। वो अपने माँ बाप के कमरे में गई, वंदना तो सो रही थी, डैनी एक बुक पढ़ रहा था। आराध्या ने डैनी को देखकर कहा, पापा मैं बाहर तक जा रही हूँ, मतलब यही सोसाइटी के बाहर थोड़ी बेचैनी हो रही है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। डैनी ने अपना चश्मा ठीक किया और आराध्या को देखकर बोला, मैं चलूं साथ में? आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पापा मम्मी के पास रुकिए, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और आराध्या वहां से चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं डैनी को शक हो गया वो खड़ा हुआ और बालकनी में चला गया। उसने देखा तो युग और अभिमान दोनों ही आए हुए थे, लेकिन डैनी ने रिएक्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं वो भी चाहता था कि उसकी बेटी का घर बस जाए, और जहां तक डैनी ने शिवाय को समझा था, शिवाय कुछ भी करके आराध्या को अपने साथ लेकर जाता। कब तक कामयाब होगा अभिमान आराध्या को मनाने में?